gul eksangar oqbar go'zal gulzor bo'ladi. Umring davi 3-4 kunlik bahsar bo'ladi. Osmonlarga uchib oxir tusharsan ham. Chopib chopib borgan yering mazar bo'lar. Nechuk savda, nechuk g'avg'o o'rtanasan. Asta sekin tuproqqa ham o'rganasan. Sohil ko'rsa jim to'xtovchi portanasan. Ko'pib ko'pib borgan yering mazar bo'lar. Shodon demang, labim kular, dilim vayron. Amalakam jasadimdan xavotirman. Jayron kabi jonim uchun xushum hayron. Qabrdagi suhbatimdan xavotirman. Shodon demang, labim kular, dilim vayron. Amalakam jasadimdan xavotirman. Jayron kabi jonim uchun xushum hayron. Qabrdagi suhbatimdan xavotirman. Tinim bilmay zulm qilar makkor nafs. Otash sari yetaklaydi xoyu havas. Sabablarim gunohimga kelgaymi bas. Kecha kunduz g'aflatimdan xavotirman. Xavotirman qiyomatda savollardan xavotirman. Qiyomatda savollardan xavotirman. Xavotirman qiyomatda savollardan xavotirman. Qiyomatda savollardan xavotirman. Shamlik yonib yonib tugar oxir. Ikki malak yelkamizra mudom hozir. Neki amal qilgan bo'lsam bari oxir. Menga bo'lar savolimdan xavotirman. Umr shamlik yonib yonib tugar oxir. Ikki malak yelkam uzra mudom hozir. Neki amal qilgan bo'lsam bari oxir. Menga bo'lar savolimdan xavotirman. Fana ijra intiqosin topsa yo'lim. Shafodatni aytarmikan sarkash dilim. Borar joyim bo'larmikan sakin solim. Qabr taman borarimdan xavotirman. Xavotirman qiyomatda savollardan xavotirman. Qiyomatda savollardan xavotirman. Xavotirman qiyomatda savollardan xavotirman. Qiyomatda savollardan xavotirman. Oltin o'tda kuyar ko'proq gar sarflashsa. Har ehtimol aytib qo'yay azoblashsa. Sen kimsanki o'lim senla hisoblashsa. Tepib tepib borgan yering mazar bo'lar. Ey xayrulla, quyosh bo'lib botaring bor. Navbat kelsa ul ro'yxatdan o'taring bor. Bir kun, bir kun oyoqlar ostida yotaring bor. Chopib, chopib borgan yering mazar bo'lar.